याद करेगा, तेरा इंतजार करेगा, थोड़ा थोड़ा प्यार करेगा। प्यार करेगा, तेरा इंतजार करेगा, थोड़ा थोड़ा प्यार करेगा। प्यार करेगा, तेरा इंतजार करेगा, थोड़ा थोड़ा प्यार करेगा। कॉलेज के टाइम में आ जाना रे, कॉलेज के टाइम में आ जाना रे, तेरा इंतजार करेगा, थोड़ा थोड़ा प्यार करेगा।